اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أرما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे चो 37 आयत खां वठी ॼण 40 आयत ताईं, यानी 37, 38, 39, 40 चारि आयतूं आहिनि, पर वॾियूं आहिनि, चारि आयतूं वॾियूं वॾियूं आयतूं आहिनि. उन मंझि हज़रत यूसुफ अल इस्लाम हुननि खे ॿुधाए थो त आउं छो हिन दीन ते न आहियां जेको फिरौन जो दीन आहे, जेको हिन मुल्क जो दीन आहे हिन वक़्तु, उन ते आउं छो हिन ते न आहियां ऐं छो आऊं इब्राहिम ऐं इसहाक याकूब जे दीन ते आहियां, इहो हिननि खे ॿुधाए थो. ऐं पोइ 41 आयत जेका आहे, 25 आयत, उन में ॿुधाए थो तव्हांजे ख़्वाब जो तबीर हीअ आहे हिनजो. हाणे उहा ॿुधाए, हाणे शुरू खां था पढ़णु शुरू कयूं. काल लाई अथी खुमा तामन, तव्हां ई आणींदा ताम, तव्हां मतिलबु जेके रोज़ु ॾींदा खाधो बि ॾींदा आहिनि माण्हू जेलनि में, पोइ जहिड़ो खाधो मिलंदो हुनजो अला में पनाह पनाह में रखे पंहिंजे खाधनि खां. पर पोइ हाणे असां वारा यार जेके आहिनि पंहिंजा, ई हुया पंहिंजो ज़रदारी की फलाणा, ई जेके पॉलिटिकली क़ैदी आहिनि, पोइ उन्हनि खे वरी घरामानी ईंदी आहे, पोइ वरी वॾनि वॾनि होटलनि में जा मानियूं घुराईंदा आहिनि, पोइ वरी होटलनि खे अंगूठो ॾींदा आहिनि पैसनि खां वापसि. पोइ चवंदा आहे भेण तुंहिंजो हीउ जेको आहे फलाणे हंधि इहा ठही पई आहे बिल्डिंग, हितां ते फलाणी शइ ते नज़र पई अचे, पोइ तुंहिंजो इहा बिल्डिंग था अॾायूं. पोइ चवंदा मूं भाॻी तौबान कई. पोइ हाणे अहिड़े क़िस्म जा हीउ कंदा आहिनि पंहिंजा असांजा वॾेरा. पर पोइ हिते हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जेको आहे सो चवे थो पंहिंजे हिननि खे बाना जेके हुआ बादशाह जे बोर्ची खाने में आया ॿई ॼणा, त हिन खे त चए थो का ला या थी कुमार तो आमन ताम तव्हां ताईं आणींदा कोन तुर ज़ुखानी तव्हांजे खाइण जे लाइ इला नब्बा तो कुमार बे तावील ई सवाइनी जे जो आऊं तव्हांखे इन ख़्वाब जो ताबीर ॿुधाईंदुसि. पर हाणे के वरी मुफ़सिर चवनि था त हीअ चए थो त तव्हां जेकी खाधो आहे या न खाधो आहे या जेको खाईंदो उनजो आऊं तव्हांखे तावील ॿुधाईंदुसि, तव्हां छा खाई आया आहियो या छा खाईंदो, तव्हां कहिड़ो खाधो आणींदा वग़ैरह. जीअं हज़रत ईसा अल इस्लाम चयो थिए ॿारनि खे या वॾनि खे त तव्हां छा घर में रखी आया आहियो, तव्हांजो कहिड़ो किथे छा पियो आहे, छा खाई आया आहियो, छा खाईंदो, इहे ॿुधाईंदो त पंहिंजो अहिड़े नमूने सां आउं ॿुधाईंदुसि. पर पोइ हाणे जेका तव्हांखे माना सम्झ में अचे, पर असीं सम्झंदासीं हीअ जेका माना त तव्हां वटि जेको खाधो आणींदा उहो तव्हांखे ॿुधाईंदुसि, मतिलबु उन खां अॻु में मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि तव्हांजे ख़्वाब जो ताबीर. एतिरी मोहलत मूंखे ॾियो, थोरो वक़्तु आहे असांखे, वेठा आहियूं कचहरी कयूं पिया, पर हाणे बजाए इन जो वेठा कूड़ कुठियूं दुनिया जा हिन पासे हुन जूं उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं करियूं, हिन खां तव्हांखे हीअ ॻाल्हि थो ॿुधायां. मूंखे मौक़ो मिलियो आहे ॼण हिकिड़ो वाइज़ करण जो सम्झो. पोइ अलहमदिल्ला हुनखे मौक़ो मिली वियो त मौक़ो हथ खां न विञाइजे, इहो नबीअनि जो शान आहे ऐं तबलीग वारा वीचारा कंदा आहिनि. पोइ माण्हुनि खे घणो बेज़ार, ऐं बि हुन वञा घणो बेज़ार आहियां सम्झो. पर पोइ अलाह ताला हुनजो क़बूल करे जेका महिनतूं कनि था वीचारा, चवंदा असीं महिनत था कयूं, पोइ महिनत हुनजी क़बूल करे पाक, हुनजी महिनत करे करे असांजी बि महिनत क़बूल करे अलाह ताला पंहिंजो पोइ. बहरहाल हाणे चए थो त नबात खुमा बि तावील कब लाई आहे थी कुमा ज़ालिकुमा मिमा अलमनी रबी, हीअ जेको ख़्वाब जो तबीर ऐं तव्हांखे ॿुधायां थो सो ॼण अलाह ताला मूंखे सेखारियो आहे. हाणे इहो साॻियो लफ़्ज़ जीअं मूं अॻे दफ़े अर्ज़ु कयो त उन मंझि हज़रत यूसुफ अल इस्लाम चए थो हिननि खे तौरात में त अल ख़्वाब जो तबीर अलाह वटां न आहे छा, यानी अहिड़ो बसि पर एतिरो ई जुमिलो चवे थो, वधीक कोन थो चवे. ऐं दानियाल नबी जेको आहे अल इस्लाम उहो बि जेको आहे अहिड़े नमूने सां इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु थो करे त ख़्वाबनि जो तबीर अलाह वटां न आहे छा, यानी अलाह वटां आहे, अलाह मूंखे सेखारियो आहे. ॿई नबी टई ॿई नबी जेके आहिनि अहिड़े नमूने सां तौरात में भई क़ुर में मञनि था त असांखे जेको सेखारियो आहे जेकॾहिं पंहिंजी सम्झाई आहे तबीर वाक्यनि जो या ख़्वाबनि जो त उहो अलाह ताला सेखारियो आहे. इल्मु जेको आहे सॼो अलाह वटां आहे, ईअं कोन माण्हू पंहिंजो इल्मु थो ठाहे, इहा ॻाल्हि कोन्हे. इहा सम्झ में हिते ॻाल्हि अचे ज़ालिकुमा मिमा अलमनी रबी. हाणे फरमाए थो इहा आयत साॻी कंटिन्यू थी हले अञा पई, यानी हिकिड़ी आयत में घणियूं ॻाल्हियूं थी थी वञनि हलियूं. इन्ही तरक़्त मिलत क़ौम यूमिनून बिल्लाह, या मूं उन क़ौम खे उन क़ौम जे दीन खे मिलत हिते दीन जे माना में आहे त उन क़ौम जे दीन खे मूं छॾे ॾिनो आहे. मिलत ऐं क़ौम ॿई लफ़्ज़ आहिनि हिते गॾु, मिलत माना दीन ऐं क़ौम माना हिन क़ौम यानी मिस्र जे क़ौम जे दीन खे मूं छॾे ॾिनो आहे, यानी आउं हिन ते न आहियां. छॾे छा न हुन अख़्तियार ई कोन कयो, मतिलबु ॻाल्हि इहा हुई छो जो हू त अॻु में ई हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जे हज़रत इसहाक नबी जे हज़रत याक़ूब अल इस्लाम जे दीन ते हो, तंहिं करे मतिलबु त पर हुननि खे ॿुधाए थो त मूं हीअ अख़्तियार न कयो आहे या मूं हीअ छॾे ॾिनो आहे. इन तरक़्त तरक़्त माना मूं छॾे ॾिनो आहे ऐं हिन ते कोन थो हलां. लालिकुम इन इन्ही तरक़्त मिलत क़ौमिल्ला यूमिनून बिल्लाह, जेका उहा क़ौम जेका अलाह खे नथा मञनि, यानी अलाह खे हिकिड़े खे बग़ैर शरीक जे नथा मञनि. ही अलाह कंहिंखे मञनि था, कॾहिं वरी बादशाह खे अलाह करे मञनि था, वरी ॿिया बादशाह हुन ॿिया अलाह जी कंहिंसां गॾनि था. पोइ इन माना में पोइ मुशरिक़ आहिनि. हाणे हिन ज़माने में बादशाहनि खे अलाह करे मञण जी ॻाल्हि हेसि ताईं बि हुई. पंहिंजो हीउ जेको हीरो हिटो जेको हुयो जापान जो बादशाह हिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड ताईं, हिनखे अलाह करे मञींदा हुआ मुंहिंजी सॼी क़ौम हुनजी. ऐं हिंदुस्तान में ई जेके आहिनि पंहिंजा हिंदू वीचारा उहे सभु कंहिंखे अलाह करे मञनि था. तंहिंजो पोइ असां वटि अमेरिका में आउं होसि त पोइ छोकिरी हुई वीचारी एम ए करण जे लाइ आई लिंग्विस्टिक्स में, त पोइ तस्वीर हुनजी भिति ते लॻी पई। भला पुछियुसि हीअ भला हीअ केरु आहे माण्हू, चवंदे चवंदे हीअ मुंहिंजो भॻवानु आहे। हूअ त भॻवानु कीअं हूंदो तुंहिंजो, हीअ त छोकिरो आहे, ॿारु आहे, तुंहिंजो मङेदो आहे छा? चवंदे न न न मङेदो कोन, जीअं तव्हांजो कोन्हे अलाह, जीअं हीअ मुंहिंजो अलाह। अरे भेण मुंहिंजो अलाह वीचारो, हीअ त नंढड़ो आहे, अञा वॾो थींदो पोइ अलाए कहिड़ा कमु कंदो वेंदा सम्झो। पोइ हाणे इहे मतिलबु इहे मञी था अचा माण्हू, पर छा करे। ऐं हीअ फलाणो साईं हीउ घणो जेको आहे हाणे हिन इल्मु हलायो आहे हिते पंहिंजे हिननि हिंदुनि, फलाणो साईं करे पंहिंजे फीजियुनि खे बि हुते मञाईनि था, वरी हुनखे मञाइनि था, हुनखे मञाइनि था। पोइ इहो माण्हुनि खे अलाह करे, यानी ॾिसण वासणो माण्हू अॻियां वेठो आहे हुनखे अलाह करे था मञनि, इहो बि कनि था। बादशाहनि खे त अलाह करे मञिणो ई पवंदो, वीचारा मजबूर छा कनि, न त हू मराए छॾींदो छा करे भला। पोइ बहरहाल हीउ त चवनि मूं हिन जे दीन ते, यूसुफ अलैहि सलाम चए थो त आउं हिन जे दीन ते कोन आहियां। ऐं ॿी पहिरीं ॻाल्हि आहे त हू ला यूमिनून बिल्लाह, जो हू अलाह खे, अलाह ते हुनजो ईमान न आहे, यानी अलाह हिक ते हुनजो ईमान न आहे, यानी फिरौन खे अलाह करे था मञनि या ॿिया ख़ुदा अथनि अलाह खां सवाइ, ॿिया बि घणेई पंहिंजो हुननि खे परस्तिश था कनि, हुनजी पूॼा था कनि। वहम बिल आख़िरत होम काफ़रून, ॿी ॻाल्हि जेका कुफर ऐं ईमान में टे ॻाल्हियूं आहिनि जेके तमामु अहम आहिनि। हिकिड़ी त नबी रिसालत जेका आहे रसूलनि जी, त हीअ रसूल पाण आहे, हीअ पाण हुन जे ज़माने जो रसूल आहे, याक़ूब यूसुफ अलाम, हुनजो पीउ याक़ूब अलाम, उहो बि रसूल आहे। माना में असां वटि तौरात में रसूल न आहिनि, उहे रुगो पैट्रार्क आहिनि। पैट्रार्क माना जिद अमजद हुन जा वॾा आहिनि, पर हू पैगंबर न आहिनि। पैगंबर तौरात वारा मञनि था मूसा अलाम खां वठी, यानी हितेसि ताईं को पैगंबर कोन हो। हीअ रुगो ईअं सुठा माण्हू आहे, भला माण्हू आहे, पर पैगंबर कोन आहे। पर असांजे क़ुर में ॼण सभु पैगंबर आहिनि। हीउ हज़रत आदम पैगंबर आहे, हज़रत नूह पैगंबर आहे, हज़रत इब्राहिम अलाम पैगंबर, इसहाक नबी, इस्माइल अलाम, याक़ूब अलाम, सभु यूसुफ अलाम, सभु नबी आहिनि। हिन सेंस में नबूअत जी ॻाल्हि जेका हिकिड़ी इम्पॉर्टेंट थिए थी, ॿी जेका अलाह जो तौहीद जेको आहे, पहिरीं ॻाल्हि उहा आहे अलाह जो तौहीद, पोइ नबूअत, टी जेका आहे ॻाल्हि मञणी साहिब आख़िरत जी, त आख़िरत आहे ऐं हिसाबु किताबु आहे, इहो ॻाल्हि मञणु ज़रूरी आहे। हिन असांजे दीन जेके टई आहिनि, इब्राहिम अलाम जे सिलसिले जा, तौरात ऐं इंजील ऐं क़ुर जा, उन्हनि मंझि ॼण इहे टई ॻाल्हियूं ज़रूरी आहिनि। अलाह जो तौहीद ऐं आख़िरत जो हुअणु ऐं रिसालत जो मञणु, त सभई नबी जेके आहिनि से बराक आहिनि, ऐं मोहम्मद मुसवा सलाहु बराक आहे, ऐं उहो आख़िर ज़मान नबी आहे असांजे लाइ, ॼण इहो ज़रूरी आहे। हाणे हिते ई चए थो त मूं इब्राहिम आबा मिलत इब्राहिम तबात मिलत आबाई इब्राहिम इसहाक याबू। हाणे हिते रिसालत जी ॻाल्हि अची वई त मूं त मिलत अख़्तियार कई आहे मुंहिंजे वॾनि जी, जेके पैगंबर हुआ इब्राहिम अलाम, इसहाक अलाम ऐं याक़ूब अलाम, इहा ॻाल्हि करे टई ॻाल्हियूं ॼण अची वियूं। अलाह जी तौहीद अची वियो, आख़िरत जी ॻाल्हि अची वई, ऐं रिसालत जी ॻाल्हि, टई ॻाल्हियूं हिते अची वियूं हलियूं। मा कान लना, यानी असांखे नथो जुगाए, असांजे लाइ सुठो न आहे जो असीं मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाह मिन शइ, कंहिं मां कंहिं शइ खे अलाह सां शरीक करियूं, इहा तमामु ज़रूरी ॻाल्हि आहे। ऐं हीअ जेको पंहिंजा हुआ नबी जेके हिननि जा तौरात जा अलैहिम सलाम, उन्हनि सभिनी जो ॼण इन ॻाल्हि ते मुसबत, मतिलबु यानी साबित क़दम हुआ, मुसमिम हुया इन ॻाल्हि ते, अलाह बसि हिकिड़ो आहे, अलाह हिकिड़े खां सवाइ ॿियो कोन्हे। पोइ जॾहिं इंजील वारा आया, पर हज़रत ईसा अलाम त सुठो ॻाल्हि भली ॻाल्हियूं करे वियो हलियो, पर पोइ हुनखे वरी यकी पुटु खणी कयऊं, वरी टे खणी ख़ुदा कयऊं, वरी हीअं कयऊं, वरी हीअं कयऊं, पोइ ॻाल्हि वई हली हथनि बजा हुननि जे बि, ऐं पंहिंजो सॼो कमु ईअं थी वियो हलियो। 500 साल विच में गुज़री विया हलिया, ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयो, तंहिं वरी इन ॻाल्हि खे सिधो कयो, छो जो हुननि यानी शिरकत वारी ॻाल्हि विझी छॾी। पर नबी जेके हुआ, हालांकि हुन में माण्हू हुआ जेके चाहींदा हुआ असीं पूजियूं कंहिं ॿिए खे बि, ऐं पंहिंजो यहूदियुनि मंझि यहूदी अॼु ॾींहं ताईं माण्हू आहिनि जेके ॿियनि शयुनि खे पूॼीनि था, दौलत खे पूॼंदा, फलाणी शयुनि खे पूॼंदा, फलाणी शयुनि खे, के अथीस्ट आहिनि घणा हींअर जेके यहूदी आहिनि से अथीस्ट आहिनि, यानी अलाह खे बिल्कुलु कोन था पूॼनि, मञनि ई कोन था। ऐं जेको अथीज़म जेको पकड़ियो आहे धरती ते, ऐं जेका बुछड़ाई पखड़ी आहे इन अथीज़म जे पंहिंजो हुन मंझि साए मंझि, ऐं जेका फहाशी पखड़ी आहे हिन एथीज़म जे साए में ऐं जेका दीन खां ऐं फैमिली खां होमोसेक्सुअलिटियूं फलाणियूं फलाणियूं ॻाल्हियूं इहे सभई जेके आहिनि से इन्हनि शुरू कयूं आहिनि पंहिंजा यार जेके यहूदी जेके जेके दीन खे छॾियऊं अलाह अलाह खे छॾियऊं रसूल खे छॾियऊं पैगंबरनि खे छॾियऊं तौरात खे छॾियऊं पोइ चयूं तौरात मिली ईअं आहे 1885 ईस्वी मंझि हिन हिकिड़ो नॉरमबर्ग पंहिंजो कागज़ आहे उहो तव्हां ॾिसी सघो था सेक्रेड टेक्स्ट में नॉरमबर्ग डॉक्यूमेंट आहे उन मंझि जेके उन वक़्तु छा चइजे त जदीद क़िस्म जा जेके यहूदी हुआ उन्हनि डिक्लेरेशन हो नॉरमबर्ग डिक्लेरेशन नालो आहे उनजो डॉक्यूमेंट जो तव्हां ॾिसी सघो था उन मंझि आहे त असां नथा मञूं त को आख़िरत आहे नथा मञूं त को हिसाबु किताबु आहे असां नथा मञूं त को हीअं आहे हूअं आहे असां नथा मञूं त तौरात जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि असां ते असांखे हलणु लाज़मी आहे हीअं कोन्हे हीअं कोन्हे या अलाह आहे कोन्हे हीअं कोन्हे हूअं कोन्हे इहे सभई ॻाल्हियूं सत ॻाल्हियूं आहिनि यकी उनमें कि असीं मञूं कोन था पर छो जो किताबु सुठो आहे मुंहिंजी मॉरल वैल्यूज़ हिन में आहिनि इन करे असीं हिन ते हलूं था उहो हुननि जे छा चइबो आहे मॉडन क़िस्म जा जेके यहूदी उन्हनि जे नाले ते नूरमबर्ग डॉक्यूमेंट आहे उहो नूरमबर्ग डिक्लेरेशन सेक्रेड टेक्स्टामेंट में ॾिसो नूरमबर्ग हीअ जेको थिया पंहिंजा ट्रायल्स थिया जेके अमेरिका कराया ऐं उहो कूड़ा ट्रायल्स हुआ वल्लाह कूड़ा ट्रायल आहे इन करे जो हाणे हीअ जेके हेॾे आहे पाण मस्तियूं था कनि पिया पाण ज़ुल्म धरती ते जेके कया अथऊं इसराइल जेको करे पियो उन्हनि ते नूरमबर्ग ट्रायल्स कोन था थियनि पर हुन इहो हुन ते जर्मन्स ते थिया जर्मन्स खे कयऊं पोइ हीअ कयऊं फलाणो जज जेको आहे सो हुन हीअं चयो आहे फलाणो हीअं चयो आहे ऐं उहे सभु ॻाल्हियूं हाणे हुनजे बूथ में हीअं करे हणो त हू हुनखे रद्द था कनि चवंदा इहा बसि बेकार आहे इहा ॻाल्हि असांखे वणे कोन थी छो नूरमबर्ग रुगो यहूदियुनि असांखे नाज़ियुनि खे जर्मन जे ख़िलाफ़ु हो बाक़ी असांजे ख़िलाफ़ु इहो न आहे त हींअर जेके मुछाई कई अथऊं हीअ के हेतिरा साल जेके पंहिंजो मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ु इसराइलनि जे ख़िलाफ़ु 70 पंहिंजो फलस्तीनियुनि जे ख़िलाफ़ु 70 साल खां हुते जेको बाताल हिन हरामियुनि मचाए ॾिनो आहे हुनखे केरु चवण वारो कोन्हे केरु मञण वारो कोन्हे उन ते नूरमबर्ग जेको आहे सो पंहिंजो कोन थो हले नूरमबर्ग उहो पंहिंजो नूरमबर्ग ट्रायल्स उहो ट्रायल्स ॾिसंदो जेके हिननि जा नाज़ियुनि जा थिया जेके जर्मन्स जा थिया ऐं नूरमबर्ग डिक्लेरेशन आहे सेक्रेड टेक्स्ट में तव्हांखे मिलंदो या ॿिए हंधि किथे लिखंदो उहो यहूदियुनि जो आहे त असां तौरात खे कोन था मञूं असां आख़िरत खे कोन था मञूं असां अलाह खे कोन था मञूं असां फलाणी शइ खे कोन था मञूं फलाणी शइ खे कोन था उहो डिक्लेरेशन आहे हिते हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाए थो मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाह मिन शयइन असांजे लाइ इहो जाइज़ न आहे असांखे नथो जुगाए जो असीं कंहिं शइ खे शरीक कयूं अलाह ताला सां इहो ॼण हिन जी वसफ़ हुई जेके तौरात ते हलण वारा हुआ उन्हनि जी इहा वसफ़ अञा बि आहिनि अलहमदिल्ला दुनिया ख़ाली कोन्हे थी वई हली अञा बि आहिनि यहूदी जेके तौरात ते हलनि था पर तौरात ते हिकिड़ा उहे था हलनि बुछड़ा जेके हींअर ताल ॿारे ॾिनो अथऊं वॾियूं वॾियूं पंहिंजा चङियूं इहे छा मायूं जेके पंहिंजूं पाईंदियूं आहिनि पंहिंजा वार जेके हेठि छा चइबो उनखे ओड़ा रखियो पंहिंजा वार हेॾां ऐं पंहिंजो ॿधियो उहे ऐं पंहिंजो वेठा वाहियात कमु कनि ऐं पंहिंजो मतिलबु त उहे आहिनि हल भुलियल आहिनि पंहिंजो हल तौरात ते नथा हलनि तौरात जी ॻाल्हि जेका उहा हुननि में कोन्हे पर हाणे पाण ते आणींदा उहो साॻियो ज़ुल्म जेको अॻु में अमोस जंहिंजो कयो आहे जेको जंहिंजो ईसा आहे जंहिंजो कयो जंहिंजो जराम आया जंहिंजो हिनखे वॉर्निंग कयो त तव्हांजो कमु ख़त ख़राबु आहे ऐं तव्हां ईअं न करियो न तव्हांजो जेको आहे सो बाताल थींदो तव्हांजे लाइ ऐं अलाह ताला हिन क़ुर शरीफ़ में चई छॾियो आहे त हज़रत सदाईं क़यामत ताईं हिन जी हुकूमत कोन थींदी हिन जी हुकूमत जेका आहे हींअर जेका ॾिसण में थी अचे बज़ाहिर उहा अमेरिका जे करे आहे उहो सूरत आल इमरान में अलाह ताला उहा ॻाल्हि कई आहे ऐं उहा सूरत आराफ़ में कई आहे त क़यामत ताईं हिननि ते माण्हू उहे ईंदा वेंदा जेके हिननि सां जुठियूं कंदा जेके हिन सां ज़ुल्म कंदा छो जो हीअ जेको जॾहिं बि हिननि खे पावर अथॉरिटी अचे थी हथ में त पोइ हीअ अहिड़ो कमु कनि था जेको हिन फ़लस्तीन में कयो आहे पंहिंजो 70 साल खां वठी जेको कनि था ऐं अॼु जेको सो हद खां वधी वियो आहे जो माण्हुनि खे ईअं मारनि था जहिड़ो ॼण मच्छर मारींदा आहियूं पाण मखियूं मारींदा आहियूं पंहिंजे घर में फुआरो हणी अहिड़े नमूने सां हुनखे का परवाह कोन्हे का छो जो अमेरिका हुनजो साथ थो ॾिए यूरोप जा जेके हरामी आहिनि उहे सभु हुनजो साथ था ॾियनि इन करे जेको हुनखे बेपरवाह बादशाह जेको वणेसि थो थो करे पर अलाह ताला खे इहा ॻाल्हि पसंदि आहे हुनजो वक़्तु जेको आहे सो वेझो आहे ख़तमु ॻाल्हि आहे इहो ख़तमु थियणी आहे इनशा अलाह आमनी सुगोई अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में सूरत बनी इसराइल में चयो त जेकॾहिं वरी तव्हां अहिड़ी बुछड़ाई ते कंदव वई उधुम उधना असां तव्हां बुछड़ाई ते ईंदव असां तव्हां सां अहिड़ी वरी जुठ कंदासीं जहिड़ी तव्हां सां अॻु में कई अथऊं ॿ दफ़ा तव्हांजो टेंपल जेको आहे सो असां ख़तमु कयो आहे हाणे हीअ मस्जिद अक्सा खे ख़तमु करण जे पोयां आहिनि ऐं हीअ ॻाल्हि जेका हींअर हले पई अलाह मफ़िरना वरहमना वरज़ुखना वफ़ज़ना वहदना सवात मुस्तक़ीम हाणे अलाह ताला फ़रमाए थिए यूसुफ़ अलाम जे मुतालिक़ त असांखे न जुगाए त असीं कंहिंखे शरीक करियूं ज़ालिक मिन फज़लिल्लाह अलैना व अलन्नास हाणे इते ॻाल्हि पधरी थी त उहो जेको आहे सूरत बकर मंझि अलाह ताला फरमाए थो या बनी साई लस्करू नेमती लती या नेमत जेका मुंहिंजी तव्हां ते अनी फदल तुकुम अल आलमीन तव्हांखे फज़ीलत ॾींदुसूं सॼी आलमनि खां फज़ीलत छाजी हुई जो ही तौहीद जी फज़ीलत हुई जेका हिननि खे मिलियल हुई पर हुन ते न हलिया हुन ते हुनखे कूड़ो कयऊं हुन ते न हलिया त पोइ हुननि खे सज़ा मिली हाणे इहा फज़ीलत हीअ चए थो असां ते ऐं ॿियनि क़ौमुनि ते बि यूसुफ़ अल सां इहा ॻाल्हि पधी थो करे त न रुगो असां ते फज़ीलत हुई आल याक़ूब ते या आल इब्राहिम ते पर सभिनी क़ौमुनि ते अलाह इहा फज़ीलत अचे थी अलाह ताला सभिनी ते ॾिए थो सभिनी क़ौमुनि में अलाह ताला पंहिंजा पैगंबर मोकिले थो पर पोइ हीअ हुन ते क़ाइमु रहिया पंहिंजो यहूदी अलाम इस्लाम जेके क़ाइमु रहियासीं क़ाइमु रहिया जेके बुछड़ा थियासीं बुछड़ा थिया पंहिंजो पोइ ज़ालिक मिन फज़लिल्लाह अलैना असां ते इहो अलाह जो फज़लु आहे वअलन्नास ऐं सॼी धरती जे ॿियनि क़ौमुनि ते बि अलाह ताला इहो फज़लु करे थो जो पंहिंजा नबी मोकिले थो हुननि खे पंहिंजी हिदायत जो रस्तो ॾेखारे थो इहो जेको आहे असांजे ॻाल्हि कोन्हे त असीं शरीक कयूं अलाह खां ॿियनि खे अलाह सां ॿियनि खे शरीक करियूं इहो असांजे लाइ न आहे इहो असांजे ते अलाह जो फज़लु आहे ऐं इहो फज़लु जेको आहे ॿियनि क़ौमुनि ते बि आहे क़ुर शरीफ़ मां ॼण इहा हिते ज़ाहिर थी थी ॻाल्हि त यूसुफ़ अलाम इहा ॻाल्हि पधरी कई त असीं रुगो आहियूं पंहिंजो छा चइबो आहे क़ौम जेका अलाह ताला जी पसंदीदा ऐं अबा उहो उहो अबना उहो असीं हुन जा महबूब आहियूं ऐं असीं हुन जा पुट आहियूं त पुटु जेको आहे त हीअं को कोन आहे हुन जा जेकॾहिं पुट जे माना में ॿियूं क़ौमूं बि हुन ख़लकियूं आहिनि हुन करे हुनजो मुरबी आहे ईअं कोन्हे अलाह ताला जे लाइ त तव्हांखे ख़लके माण्हू ॿिया सभई क़ौमूं ऐं हुननि खे जिंगरनि ते उछले छॾे ऐं बाक़ी तव्हांखे जेको आहे सो पैगंबर मोकिले ॿियनि खे पैगंबर न मोकिले सभिनी क़ौमुनि खे अलाह ताला जिन खे ख़लकियो आहे जिते ख़लकियो आहे जहिड़े नमूने सां ख़लकियो आहे उते हुननि खे पैगंबर हिदायत वारा माण्हू मोकिले थो लिकुल क़ौम हाद अलाह ताला फ़रमायो क़ुर शरीफ़ में अहिड़ी ॻाल्हि क़ुर शरीफ़ में पधरी हिते यूसुफ़ अलाम पंहिंजे लफ़्ज़नि में ईअं कोन त हिननि में का अहिड़ी रेसिज़म हुई पर हीअ रेसिस्ट न हुआ पर हीअ पोयां जेके हिननि जा से तमामु रेसिस्ट आहिनि उहे चवंदा हुआ बसि इहा फज़ीलत रुगो असांखे हुई ॿिए कंहिंखे बि कोन मई हींअर बि चिकंदा हुआसीं वी आर द चोज़न वंस नो बडी एल्स इज़ चोज़न अला ॿियनि क़ौमुनि खे अलाह ताला धिकारे थो अलाह ताला छो धिकारींदो अला पर जेकॾहिं हू क़ौम न हलंदा दीन ते त पोइ त अलाह ताला हुनखे धिकारींदो अलाह ताला ख़लकियो आहे ख़लके पाण थो वरी हुनखे धिकारींदो पोइ ख़लके ई न हाल सुठो भई कीअं तव्हांखे ख़लके आई पोइ अलाह तव्हां वटि नबी मोकिलियईं उहे नबी जेके आहिनि से तव्हांखे रस्तो ॾेखारींदा आया त उन ॻाल्हि ते तव्हांखे फज़ल फज़ीलत न आई इन सेंस में पर फज़ीलत या हिते लफ़्ज़ ज़ालिक फज़ल अलाह ज़ालिक मिन फज़ल अलाह अलैना व अलन्नास असां ते ऐं सॼी इंसान ज़ात ते इहा फज़ीलत आहे पर वला किन अक्सर अन्नास ला यशकरून पर घणा माण्हू जा आहिनि जेके शुक्रु नथा कनि यानी उन ॻाल्हि ते हलनि नथा जो अलाह ताला जो शुक्रु कनि त हुन ते पैगंबर मोकिलिया अथई ऐं हिकिड़ो तौहीद जी ॻाल्हि ते रखियो अथनि ऐं पंहिंजो कुफर जी ॻाल्हि में कोन था पवनि ऐं पुछा हिकिड़ो माण्हू सजदो थो करे जीअं इक़बाल फरमायो त उहो एक सजदा जो अलाह छा चई त पंहिंजो जेको हज़ार सजदनि खां माण्हू खे निजात थो ॾियारे इहो सजदो आहे अलाह ताला खे सजदो कंदो बाक़ी सभु कंहिंखे अहिड़ो सजदो कंदो पोइ हज़ारे बुत हूंदा हज़ारे माण्हू हूंदा जिनखे माण्हू खे सजदो करिणो पवंदो हुनखे बि सजदो कयईं हुनखे बि सजदो कयईं पर जेकॾहिं अलाह ताला हिकिड़े खे माण्हू सजदो थो करे त वरी ॿिए कंहिंखे सजदो न कंदो त इहो जेका ॻाल्हि आहे सा फज़लु आहे अलाह ताला जो जंहिंखे ॾिए पर सभिनी क़ौमुनि खे ॾिए थो ईअं कोन्हे त रुगो यहूदियुनि खे ॾिनई चोज़न वंस वी आर द चोज़न यस एवरीबडी इज़ चोज़न वन यू आर चोज़न वन बट यू आर नॉट अप टू इट you failed the test of being chosen one, and you have, you know, done this so much mischief that the first temple was destroyed, the second temple was destroyed, and now you have been ruling in this way for the last 70 years, and this is what you have done. And look at you, look at your faces. Do you see your face in the mirror? What you are doing, is it up to the mark of Torah? Is it what Allah subhanahu wa ta'ala has told you to do? So this is what these people are doing. And for my though, ya sahib, jeke sijin ja sahib an unen ke mukhatib thi, and Allah ta'ala farmaya panjo Yusuf alaihi salam farmaya do to ya sahib ye sijin e mujha sathiyo qaid ja sathiyo arbab mutafarriqun khairun am Allah al wahid al qahar hiklo वाहिदुल कहार अलाह जेको आहे उहो भलो आहे या मुख़्तलिफ़ अरबाब मुख़्तलिफ़ रब हुजनि मुख़्तलिफ़ अरबाब पाण वारो उहे अरबाब जेके आहिनि पंहिंजा थर वारा उहे न उहे ज़ात जा अरबाब आहिनि पर हज़रत लाइ छो रखियो अथऊं नालो पंहिंजो पाण ते अरबाब माना रब रब जो प्लूरल आहे अरबाब अरबाब माण्हू हिकिड़े नालो हूंदो पोइ उन मज़ा हीअ हूंदा हुनजे पाड़े मज़ा अरबाब लाॾा लाॾो झुड़ राति झुलंदो गीच ॻाईंदियूं वीचारियूं मायूं असां नंढे हूंदे ॿुधाए अरबाब लाॾो झुड़ राति झुलंदो झुड़ राति झुलंदो विझंदो छा कंदो सम्झो इहो अरबाब लाॾो पाण ई अरबाब पंहिंजा थर वारा इहे सभई अरबाब मुंहिंजो यार बि हिकिड़ो आहे अरबाब जेको मूंसां पढ़ियो पंहिंजे एग्रीकल्चर कॉलेज में वीचारो हाणे शौकत सवाल छासि नालो सम्झो उहो रिटायर थियल आहे उहो बि मूं वांगुरु बहरहाल हीउ वरी ॿियो जेको तव्हांजो मिनिस्टर हो हुन थर जो रस्तो ठाराए छॾियो बाक़ी ॿिया कम लाइ कीअं कयईं जीअं बि कयईं रब पाक ॼाणे पाण में ॼाणो बहरहाल जेको या साहिब सिजन अरबाबनि मुतफ़रक़ून मुख़्तलिफ़ अरबाब मुख़्तलिफ़ रब जेके आहिनि से तव्हां जेके धारींदव त उहे सुठा आहिनि तव्हांजे लाइ अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार या हिकिड़ो रब जेको आहे वाहिद कहार हुनजो माण्हू पोइ इहा ॻाल्हि सूरत नहल में सूरत ॿियनि हंधनि ते सूरत घणनि मंझि इहा ॻाल्हि अचे थी त हिकिड़े खे बानो आहे उहो हुनखे चए थो त हीअं कर उहो सुठो आहे या हिकिड़ो माण्हू इलाही माण्हुनि जो बानो आहे पोइ हू चएसि थो हेॾां वञ हू चएसि थो होॾां वञ हू चए थो होॾां वञ हू मुठो वीचारो केॾां वेंदो हिकिड़े कम हुन जे कम सां वञो त हू पादर बि हणंदुसि जे हुन जे कम सां वञे त हीउ पादर हणंदुसि माण्हू केॾां वञे वीचारो हुन जो जेके मुशरिक़ आहिनि तंहिंजो हाल इहो आहे माता बुदून मिन दून ही इलाह असमान समैथमू हा हाणे इन माण्हुनि खे थो चए तई जंहिंजी पूॼा करियो था उहे नाला आहिनि सिर्फ़ु कुझु न आहिनि सवाइ उन्हनि नालनि जे जे तव्हां हुन ते रखी छॾिया आहिनि हीअ उज़ा आहे हीअ आसिस पंहिंजो आसिस जो लफ़्ज़ हाणे वरी ॿी माना में थो अचे अॼुकल्ह उहो जेको दहश जे माना में पर हुते आसिस हुनजी इज़ा हुई पंहिंजी मिस्रम जे जेका देवथियाणी जो इहा इज़ा हुई आसिस हुनखे चवंदा अंग्रेज़ी में त हाणे अहिड़े नमूने सां लात ऐं उज़ा पंहिंजे हिन में अरब मंझि हुआ ॿियूं बि जेके हज़रत नूह सूरत बनी साहिल मंझि आहिनि सुहा आहिनि ऐं फलाण यरूक यमूक फलाण पंहिंजो अहिड़ा कहिड़ा नाला आहिनि नसर इहे सभई नाला था ॾियनि त हीअ पंहिंजी फलाणी आहे हीअ फलाणी आहे फलाणी आहे चई इहे कुझु कोन्हे हिननि में काहिशत कोन्हे इहे त हीअ पूॼो था आहिनि रुगो नाला आहिनि जेके तव्हां हुन ते रखी छॾिया आहिनि हिन खां सवाइ का हुनजी हैसियत कोन्हे माता बुधू न मुंदून ई इला असमान इहे सवाइ नाला आहिनि सिर्फ़ु जेके समय तुम हुआ जेके तव्हां नाला हुन ते रखिया आहिनि सम माना नालो रखणु अंतुम आबाकुम तव्हां रखिया आहिनि नाला या तव्हांजे वॾनि रखिया आहिनि आबाकुम तव्हांजे ॾाॾनि वॾनि रखिया आहिनि मां अंतर अलाह बिहा मिन सुल्तान अलाह वटां हुननि जे लाइ को बुरहान को जस्टिफिकेशन को सुल्तान को नाज़िल न थियो आहे प्रूफ साबित नाज़िल न थियो आहे त हिन करे तव्हां हिनखे पूॼो को साबित कोन्हे छो जो न को ॾिसनि था न को ॿुधनि था न को तव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघनि था त न को तव्हांखे नुक़सानु ॾेई सघनि था इन हुकुम इलाह लिलाह सॼो हुकुम जेको आहे सो अलाह जे हथ में आहे हुन खां सवाइ ॿिए कंहिंजे हथ में न आहे अमर सॼो अलाह ताला जो अमर रबी बिलकिस अमर अलाह ता ॿुधू इलाह इहा अलाह ताला जेको हुकुम इहो कयो आहे त कंहिंजी पूॼा न कयो सवाइ उन अलाह हिकिड़े जे ज़ालिक दीन उल क़य्यम इहो जेको दीन आहे सो क़ाइमु आहे पुख़्तो दीन इहो आहे पंहिंजो मज़बूत आहे वॾा किन अक्सर नास लाए आलमून पर घणा घणा इंसान जेके आहिनि से इहा ॻाल्हि नथा सम्झनि ज़िया साहिबी सिजन। हाणे चालीह इहो सतरी खां वठी चालीह ताईं आयतूं पूरी थियूं। हाणे आख़िरी एकतालीह आयत, हुन में हुननि जो ख़्वाब जो तबीर थो ॿुधाए त या साहिबी सिजन अम्मा आदो खुमा फयस्की रबू ख़मरा, तव्हां वञा हिकिड़ो जेको आहे सो पंहिंजे बादशाह खे रब खे पंहिंजे रब माना हिन में मालिक मालिक पंहिंजे धणीअ खे ख़मर पीआरींदो। उहो अम्बल आख़रो ऐं ॿियो जेको आहे फयुसलब, पोइ उनखे सलीब कंदा फताखुल तैर मिर्रासी, पोइ उन मज़ा पखी खाईंदा हुनजे मथे मज़ा कुदियल अमर लज़ी फी ए तस्तफ़्तियान। हाणे हिन आयत जो हिसो जेको आहे सो असीं वरी पढ़ंदासीं इनशा अलामी। इहो कज़ा थी चुको आहे अमर अलाह ताला वटि जंहिंजे मुतलिक़ तव्हां मूंखां पुछा कई आहे। अलाह वफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम इन्ना इब्राहीम अल हलीम अवाहुन मुनीब।